राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण। भक्त कथाओं में पढ़ा है कि बिना गुरु हरि नहीं मिलते हैं, तो आपके प्रश्न है कि यदि मन में ऐसे महापुरुष है जो नित्य लीलालीन हो गए हैं, क्या उनको हम गुरु मान सकते हैं? वास्तव में गुरु भक्ति होनी चाहिए, ऊपर चर्चा मत करो, अनुपाध्याय जो सिद्धांत है वैसे इधर नहीं होना चाहिए। और चेहरा हो गया बाद ध्यान ही देते ठीक नहीं है, अपराध होता है, उनकी अपेक्षा गुरु नहीं बनाना अच्छा, मानो उनकी आप क्या करता है, भाव के अनुसार अपना जीवन बनावे। आज काल अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे चेला भी नहीं मिलते, दोनों का भाव। अच्छे सही काम करने वाले हो, आज्ञा पालन करने वाले हो तो बड़ा लाभ होता है, नहीं तो भैया बनाओ मत कोई नहीं। कृष्ण संबंध है जगत गुरु, वो दरबार बड़ा भगवान गुरु से सेवा अंध बताया अंध बहरा, गुरु गुरु दिखता नहीं सुनता नहीं, वो कोई तत्व क्या है कैसा है इस बात का ज्ञान नहीं, दिखता नहीं, अंधे है, चला सुनता ही नहीं, क्या गुरु बना दिया बस अब मर दिया भी करे फायदा नहीं। जिसकी बात से ज्ञान होता है उस विषय में वो गुरु होता है। हमें रास्ता पूछना है, मुझे जाना है, वो रास्ता ठीक बता दे वो गुरु हो गया, वह विषय में वो गुरु हो गया। ऐसे पार मार ठीक मारे जो बता दे उसके अनुसार ठीक हो जाए, ये बात है। जिसका कहे जो करो, उनके मन के अनुसार ही जीवन बनाओ। यानी गुरु बनाने का मारा पड़ेगा, गुरु बनाने अन्न बदली कर लेगा, एक दिन सुनाएगा नहीं देखा। भगवान को गुरु बनाओ भगवान, और चेला गुरु की परीक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते भगवान को गुरु बना लो, कृष्ण बंद है जगत गुरु, जगत के गुरु है, जगत में आप हो, हम है ये उसी आज्ञा के साथ चलो। अरे गुरु मंत्र है गीता, गीता थी पढ़ो, उसके अनुसार जीवन बनाओ तो बड़ा पार हो जाएगा। भगवान की पूर्ण शरणागति कैसे होनी चाहिए? जैसे आप लोगों कन्या होती है, वो कन्या आप दान कर देते हो तो फिर उसका घर भी वही होता है, गोत्र भी वही होता है, फिर वही रहती है, फिर पिता को भूल जाती है, बेटा हो गया, पोता हो गया, पर पोता हो गया, याद ही नहीं है कहाँ जन्मे थे, कौन पिता थे, याद ही नहीं। इस भगवान जो हो गया मैं, अब भगवान के पास रहेगी, अब कौन बाप थे, कौन बाप थे, कौन पति थे, याद हो। आपके सब अनुभव किया हुआ बात अनुभव के बाद अपने भगवान हो गए, फिर कुछ पता नहीं ज्ञान करो, नाम का जब गुरु बना जा नुकसान फायदा नहीं, उनके गोत्र में ही गोत्र मिला दे। वो बूढ़ी माँ होती है, दादी होती है, परदादी होती है, याद ही नहीं है मेरे पिता कौन थे, माता कौन थी, भाई कौन थे। इस तरह से भगवान के हो जाओ, अपना घर याद ही नहीं आवे, अपना कुटुंब याद नहीं आवे, माँ बाप याद नहीं आवे, एक ही जो जाएगी एक नाथ चरित पढ़ो, एक नाथ एक आदेश श्रंग पर टीका है, आधा पृष्ठ एक पृष्ठ दंड पृष्ठ गुरु की ब्रह्मा हरेक अध्याय में, हरेक अध्याय में और समाज मिला वहीं बैठे, जहां पत्र मिला वहीं बैठे, फिर वहीं घर बना। बूढ़ी माँ जिसके नेत्रों में दिखता नहीं, वो माँ वहीं आई, घर पर नहीं गए, जाकर जा वहीं रहना तो वहीं बैठ, थोड़ी दूर घर बड़ा नहीं गए। भाग्य पाना जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जो चले गए शांत उनका जो सिद्धांत है उनके अनुसार चलो। श्रद्धा जी महाराज सुखदेव जी गुरु मानते, श्रद्धा सुखदेव कहते और कुछ तो मन की तो सुनाओगे। भगवान कीर्तन मंदा करो, बहुत शुद्धि होती है, यह मतलब धारण करने की शक्ति आती कीर्तन करने में, भगवान की आज्ञा पालन करने की ताकत आती, कीर्तन करने से बहुत फायदा होता है, बड़े फायदा। और मिलकर करो, स्वर और ताल को मिलाओ, ख्याल करो, एक एक भाई एक एक बहन वो याद कर रहे थे हाँ, तो बढ़िया होगा कीर्तन, बहुत अच्छा होता, एकदम आनंद मिल जाएगा।